Middernacht, het begin van zaterdag 22 mei. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn meerdere mensen op straat neergestoken. Dat gebeurde in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in het stadsdeel Oud-Zuid. Er is ook een verdachte aangehouden. Meer is nog niet bekend. De politie komt later met meer informatie. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een ziekteverwekkende variant, zegt het ministerie van Landbouw. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog 7 andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf met vogelgriep in Weert mogen voorlopig geen kippen, kalkoenen, mest en eieren worden vervoerd. Er zijn opnieuw 2 mensen aangehouden in het onderzoek naar de vergismoord op een klusjesman van 49 uit Nijmegen. Het zijn 2 mannen uit Amsterdam van 20 en 32 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al 2 andere verdachten opgepakt. De klusjesman werd vorig jaar juli 's ochtends in het centrum van Beuningen onder vuur genomen. In El Salvador is bij een huis van een voormalige politieofficier een massagraf gevonden, waarin mogelijk 40 lichamen lagen, vooral van vrouwen. 24 lichamen zijn inmiddels geborgen. In verband met de zaak zijn 10 mensen aangehouden, onder wie de voormalige politieman. De autoriteiten in El Salvador denken dat de oud-politieman lid was van een bende die vrouwen misbruikte en vermoordde. Amerikanen kunnen binnenkort in dating-apps zien of iemand gevaccineerd is via een soort embleem in het profiel. Op onder meer Tinder, Match en Bumble kunnen mensen die al een coronaprik hebben gehad dan ook voordelen krijgen. Bijvoorbeeld toegang tot functies in de app die normaal geld kosten. De voordeeltjes voor gevaccineerden zijn onderdeel van een samenwerking met het Witte Huis. Het weer gaat vandaag op steeds meer plekken regenen, blijft stevig waaien. Morgen ook nog wat buien, later wat zon en zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond is M.E. de Jong te gast. Tekenaar van beeldromans en strips, illustrator en animator. Ze debuteerde al op haar 17e en als 20er maakte ze de dagelijkse strip Snippers in de metro. Haar eerste grafische roman, De terugkeer van de wespendief, leidde niet alleen tot een verfilming, maar ook tot heel veel prijzen, internationaal succes en een contract bij Dargo, een vooraanstaand uitgever in stripland bij uitstek Frankrijk. Er volgde nog een boek, Bloesems in de herfst, maar ook bijvoorbeeld Behind the Telescopes, een lange animatiefilm met live muziek van harpiste Lavinia Meijer. En verschillende projecten, bijvoorbeeld Voor de Wereld Draait Door. 4 jaar geleden bezocht M.E. de Jong een vluchtelingenkamp op Lesbos in opdracht van NRC. En sindsdien vindt ze het belangrijk dat haar tekenwerk ook maatschappelijke impact heeft. Het mag heel subtiel zijn, maar ze raakt wel grotere problemen aan. Zoals in haar derde boek, Taxi, en in het maandelijkse beeldverhaal dat ze voor Vrij Nederland maakt. Bij de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum zijn animaties van haar hand te zien. En zij is een van de auteurs van het Boekenweekgeschenk voor jongeren later dit jaar. Maar vandaag is het feest, want vandaag verscheen haar nieuwste beeldroman Dagen van Zand, een dik boek, prachtig getekend. Een ontroerend verhaal over de crisistijd in de 30e jaren van de vorige eeuw. Over een jonge fotograaf die foto's gaat maken van de Dust Bowl. De grote droogte met alles vernietigende zandstormen op de vlakte van onder andere Oklahoma. M.E. de Jong werd geboren in 1988, studeerde aan de Kunstacademie in Rotterdam, de stad waar ze nog steeds woont. Ze is vooral een visuele verteller, beïnvloed door manga, de Japanse stripvorm waarin gezichtsuitdrukkingen een belangrijke rol spelen. Ik heb dat boek hier, M.E., welkom. Dankjewel. Ik heb het gisteren gekregen, ik heb het al verschillende malen gelezen. En het ruikt zo lekker. Wat dat is klopt. Dat? Dat is inkt, wat je ruikt. Echt? Ja, het is net van de drukpersen gekomen. En de boeken plakken nog een beetje aan elkaar. Van, ja, gewoon van dat drukproces van die inkt. En het ruikt gewoon heerlijk. Ja. Komt dat door die gekleurde inkt? Want normale boeken hebben dat niet, boeken met letters. Ja, het is een verhaal in kleur. Dus elke pagina zit vol met allemaal verschillende kleuren inkt. Ja. En ik denk dat het daardoor komt, ja. Het zou best kunnen. Het ruikt echt heerlijk. Ja. Vertel, de Dust Bowl. Waarom is dat een onderwerp wat een Nederlandse jonge vrouw zo aanspreekt dat ze hier jaren mee bezig is geweest? Want ik neem aan dat je er jaren mee bezig bent geweest. Ja, dat klopt. Ja, zo'n 3 jaar denk ik in totaal. Dus echt wel flink lang. Ja, als ik terugdenk van waar is dat nou begonnen, die fascinatie voor dat onderwerp, dan denk ik dat het zo'n 4, 5 jaar geleden begon bij een foto. Uit die tijd, dus uit de jaren 30. Een hele heftige foto, zwart-wit natuurlijk. Van een prairie of een soort van verlaten landschap met hele kleine huisjes. En daarachter een enorme stofwolk. Een soort golf van stof en zand. En die foto was zwart-wit, maar ik kon gewoon dat zand voelen op mijn huid bijna als ik ernaar keek. En ik vond het gewoon heel fascinerend. Ik ben natuurlijk een tekenaar, dus als ik iets zie wat visueel mij iets doet, dan denk ik al heel gauw van, dit wil ik tekenen. Ja. En dat gevoel had ik echt bij die foto. Dus daar is dat begonnen. En toen ben je op onderzoek gegaan. Want je zegt een golf van zand, maar het is echt een tsunami van zand. Hè? Het is de huizen hoog. Ja, het was echt. Het was ook iets wat ze in die tijd nog nooit gezien hadden. Het begon eigenlijk heel klein. Het begon als kleine zandstormen, tornado's. Die werden steeds dichter, steeds donkerder, zwart bijna, van al het zand en stof. En ja, als je die foto's opzoekt, je ziet gewoon dat het, nou ja, dat het 10 keer zo hoog is als die huizen. Het is echt bijna een bijbels tafereel. Ja. En ja, ik ging onderzoek doen en ik vond ook best wel snel ook de oorzaken van die stormen. Want dat is uiteindelijk wat mij ook heeft gedreven om dit boek te maken. Uiteindelijk gaat het om klimaatverandering. En het gaat eigenlijk om klimaatverandering door mensenhanden veroorzaakt. Het kwam door de boeren, hè? Eigenlijk wel. Het is best wel een genuanceerd verhaal. Maar om het samen te vatten, er waren in het midden van de Verenigde Staten heel vaak droogtes en heel vaak lange perioden zonder regen. En dat ging eigenlijk altijd wel weer voorbij. Het ging eigenlijk altijd goed, omdat er gewoon heel veel grasland was. En dat gras, dat houdt eigenlijk met de wortels, het zand en de grond op zijn plaats. En op het moment dat in het begin van de 20e eeuw de boeren kwamen in dat gebied en die gingen alles omploegen met ook tractoren, hè, en echt heftige industrie in die tijd. Ja, toen is eigenlijk al dat gras weggegaan en het stof had gewoon vrij spel. Dus op het moment dat er toen weer een droogte kwam en bij het minste zuchtje wind ging gewoon alles de lucht in. En dat was het begin van de Dust Bowl. En nou ja, als je er nog meer induikt, wat ik dus heb gedaan, dan wordt het eigenlijk alleen maar fascinerender. Dus ik kon het op een gegeven moment ook niet meer loslaten. Het was vooral in Oklahoma, maar ook in andere staten zoals Texas en Kansas en nou, Colorado volgens mij. Ja, hè? Ja. Jij bent, toen die fascinatie er eenmaal was, ben je ook daar naartoe gegaan. Want je dacht, ik ga dit boek van 288 pagina's maken. Ik moet echt alles helemaal precies weten. Het is voor jou belangrijk, hè? Om heel realistisch te tekenen hoe het echt was. Ja, ik vond sowieso online dat er weinig te vinden was. Eigenlijk over die plekken of zo. Ik bedoel, je kan natuurlijk op Google Street View kan je heel veel vinden. Je kan in Google Images heel veel vinden. Maar ik had het gevoel van, ja, dit zijn maar plaatjes of zo. Ik voel het nog niet. En ik was ook nog bang dat de mensen die daar wonen op dit moment, ik bedoel, als die dat boek lezen, die moeten wel het gevoel hebben van, dit klopt. Of deze persoon is daar echt geweest of zo. Ja, ik bedoel, als je een Amerikaan hebt die een boek over Nederland gaat maken en hij is er nog nooit geweest, dan weet je ook wat er gebeurt. Dan gaat het alleen maar over molens en tulpen. Dus ik dacht, ja, ik moet dat voorkomen. Ik moet voorkomen dat ik in een soort van clichés ga denken van die roestige windmolens en zo. Dat mm-hmm. wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat het klopt. En ik moet zeggen, ik had al een soort van scenario toen ik naar Amerika ging. Nou, dat kon ik meteen weggooien. Oh ja? Toen ik daar eenmaal was. Ja, want er klopte gewoon, er klopte wel wat van. Maar het meeste, nou ja, dat had ik niet kunnen verzinnen. Wat heb je ontdekt daar tijdens je reis, waardoor je heel anders bent gaan kijken naar dat onderwerp? Ja, dat zijn heel veel verschillende dingen. Het zijn soms visuele dingen. Dus bijvoorbeeld het feit dat je, als je daar rijdt door Oklahoma en Texas, dat je bijvoorbeeld de hele tijd tumbleweeds hebt. En dat zijn wel die dingen die je dan uit films kent. Leg even uit wat een tumbleweed is. Nou, eigenlijk is een tumbleweed een bosje gras, gedroogd gras, gedroogde takken, die door de wind eigenlijk overal worden meegenomen en daardoor een soort ronde vorm krijgen. En die rollen dus ook, die springen eigenlijk over de weg heen. En ik zat daar dus in de auto, ik reed over de weg en dan soms moest je ze echt ontwijken. Zoveel waren het er. En ze blijven dus ook steken in de hekken bijvoorbeeld, met prikkeldraad. En dat was een beeld, ja, dat zag je gewoon overal daar. En dat heb ik meteen opgeschreven en meteen in het boek ook gestopt. Want ja, voor mijn gevoel hoort dat gewoon bij die plek. En ik denk dat de mensen die daar wonen, die dat nu dat boek zien, die denken van, ah ja, ze is er geweest. Ja. Ze kent het gebied. Zo'n rollende takkenbos, zo'n tumbleweed, is ook echt een soort symbool voor desolaat landschap. Ja, toch? Dat is het. Ja, ja, ja. Ja, je ziet het vaak in van die westernfilms, ja. En zo. Ja. En dan, ja, het, ik weet niet, voor mijn gevoel was het altijd een beetje een soort karikatuur of zo van dat gebied. Maar het klopt dus gewoon. En nou ja, dus dat was een van de dingen. En ik heb heel veel dieren gezien die ik er niet verwachtte. Dus bijvoorbeeld de gaffelbokken, wat een soort antilopers zijn. Ja. Dat je denkt van, nou, die leven alleen in Afrika op de steppen. Maar die woonde ook in Oklahoma. En ja, dat soort dingen. Dan dacht ik, ja, dit moet ik gewoon in het boek tekenen. Want dit is zoiets wat je niet kan verzinnen. Ja. Ik dacht alleen maar koeien en zo die daar zouden rondlopen. Of ja, stieren, weet je wel. Maar dat is dan zo'n verrassend beest. En ik vond het wederom een mooi visueel beeld. Dat je zo'n soort antilopen in zo'n woestijnlandschap. Maar daarnaast dan gewoon een heel Amerikaans huis met zo'n woningtje. Heel erg interessant. Misschien is het handig als je eventjes kort het verhaal vertelt, zonder spoilers, waar je boek over gaat. Ja, het is eigenlijk een, ze noemen dat historische fictie. Het is een boek gebaseerd op historische feiten, maar ik heb wel mijn eigen verhaal geschreven met een fictief karakter. En ik heb eigenlijk daarvoor gekozen omdat ik heel graag die historie heel accuraat en authentiek wil weergeven. Maar ja, ik ben en blijf een schrijver. En ik wilde ook heel graag mijn verhaal schrijven. Mijn stempel drukken op de verloop van het verhaal. Het speelt zich eigenlijk af in de jaren 30. En dat is in Amerika is het een hele heftige periode waar heel veel dingen tegelijk gebeuren. Natuurlijk de Great Depression, dat is de grootste enorme economische crisis, hè? Ja. Na de beurskrach. Ja, dat is eigenlijk, nou ja, als je erover gaat lezen, dan leer je eigenlijk hoe bizar dat eigenlijk is. Want Amerika kwam uit de Roaring Twenties. Dus de enorme welvaart, feesten, rijkdom. Iedereen had allemaal auto's en het ging allemaal goed. En dan opeens in 1929 stort alles in. En is er een enorme armoedegolf. Iedereen verliest zijn baan, iedereen verliest alles. En midden eigenlijk in die crisis is er een andere crisis gaande. En dat bevindt zich dus in de Dust Bowl. Waar boeren eigenlijk proberen hun hoofd boven water te houden in die economische crisis. En dan opeens geplaagd worden door allerlei natuurlijke fenomenen. Zoals die stofstormen, heel veel wind, heel veel droogte, de oogsten mislukken. En natuurlijk als je boer bent, dan zijn het je inkomsten. Je verkoopt de producten die je daar verbouwt. Maar het is ook je voedsel. Dus de mensen die daar woonden, die hadden niet alleen geen inkomen meer, maar ook geen eten, geen melk, geen water. En uiteindelijk is het gevolg van die Dust Bowl, van al die zandstormen en al die droogte, is een enorme migratiegolf. Waarbij miljoenen mensen eigenlijk vertrokken zijn uit het midden van Amerika richting Californië. En dat is op zich is dat een vrij bekende geschiedenis. Want dat is natuurlijk in The Grapes of Wrath van de fantastische John Steinbeck heel erg mooi beschreven. En ook verfilmd later. Maar ik vond het juist interessant om niet die reis in beeld te brengen, maar te kijken van ja, waarom gingen ze eigenlijk op weg? Waarom zijn ze eigenlijk weggegaan? Wat verdreef hun uit Oklahoma? Ja. En daarvoor heb je een personage in het leven geroepen die fotograaf is. Klopt. Net als jij, visueel ingesteld. Ja. Ja. En die door de Farm Security Association uit wordt gezonden om de situatie daar in beeld te brengen. Ja, en dat is ook weer gebaseerd op echte feiten. Er waren, ik denk, een stuk of 11 fotografen in die tijd die diezelfde baan hadden. Mm-hmm. En hen werd eigenlijk gevraagd van, documenteer eens de boeren. Documenteer hoe de boeren leven in heel Amerika. In het zuiden, in het midden, in het noorden. We sturen jullie daarheen. Maak foto's. En die worden dan gepubliceerd in tijdschriften, in kranten, noem maar op. Eigenlijk om het gezicht van Amerika te bepalen in die tijd. Het was een opdracht. Het gezicht van Amerika te om ook een soort voorlichting te geven, zeg maar? Eigenlijk wel. Ja, het was opgezet vanuit de overheid, vanuit de FSE, wat echt een overheidsinstantie was. Ja, eigenlijk om mensen in te lichten over wat is er nou gaande op het platteland. Ja. Maar uiteindelijk is dat een fantastisch historisch document geworden met fantastische foto's die. Nou ja, ze zijn zwart-wit, maar ze doen zoveel nog steeds. Het zijn gewoon kunstwerken. Een paar van die foto's die zijn gewoon iconisch geworden. Zoals de Migrant Mother van Dorothea Lange. Fantastische. Ja, dus een hele beroemde foto van een moeder die echt vertwijfeld in de verte kijkt eigenlijk. En aan beide kanten zie je twee kleuters. Eigenlijk met hun rug naar de camera toe. Ja. Dus je ziet vooral die moeder en haar getormenteerde gezicht. Ja, het is echt die foto gaat door merg en been. Het is een soort Mona Lisa eigenlijk. Een heel klassiek beeld van een moeder met een kind. Wat natuurlijk al in alle tijden symbool Madonna. Staat. Voor de Madonna, ja. En die foto, ik denk dat die foto eigenlijk de FSA het meest bekend heeft gemaakt. En dat hele fotografieprogramma. En ik heb dus ook gekozen voor zo'n fotograaf omdat ik dacht, het is wel mooi als je als lezer met zo'n fotograaf meegaat op reis. En eigenlijk net als hem door een soort lens moet kijken naar die arme boeren in Oklahoma. Er is een afstand, er is een soort verwondering nog steeds bij hem ook. Hij leert op elke pagina iets nieuws. Hij moet het allemaal nog ontdekken. Dat is eigenlijk net als de lezer. Dus het trekt je echt mee in dat verhaal. Ja, en hij maakt ontroerende dingen mee. Met mensen met wie hij toch verbonden raakt. Maar hij stelt eigenlijk ook vragen over het wezen van de fotografie. Ja. Namelijk, in hoeverre mag je manipuleren? Hè? Zoals die Dorothea Lange foto waar we het net over hadden. Die kindjes die hun gezicht afgewend hebben van de camera. Dat is regie geweest van de fotograaf. Ja. En dat versterkt het dramatische effect van de moeder. En hij komt eigenlijk ook op dat punt dat hij dat soort aanwijzingen geeft aan de mensen. Maar hij vindt dat moeilijk. Ja, het is eigenlijk een dilemma wat ik zelf ook wel heb gekend. Want natuurlijk wil je als journalist of als fotograaf de werkelijkheid weergeven. Of zo dicht mogelijk bij die werkelijkheid zitten. Maar zo iemand als Dorothea Lange heeft er dus voor gekozen om bepaalde aanpassingen te doen in die werkelijkheid die zij in haar lens zag. En de reden daarvoor is omdat zij dat beeld sterker wilde maken. En het is juist door die regie dat beeld zo vereeuwigd is geworden natuurlijk. Kijk, als zij de allereerste foto had genomen toen zij die vrouw langs de weg zag zitten, dan was die nooit zo bekend geworden. En de vraag die ik eigenlijk in dat boek stel is, hoever mag je gaan daarmee? Mag je echt dingen bijvoorbeeld verplaatsen in een scène? Mag je mensen aanwijzingen geven om op een bepaalde manier te gaan zitten? Wat een interessant voorbeeld wat ook in het boek voorkomt is de schedel van Arthur Rothstein. En Arthur Rothstein, dat was ook een fotograaf in hetzelfde programma, die op een gegeven moment de opdracht kreeg om de droogte in South Dakota te fotograferen. En hij vond een soort stierenschedel, al helemaal kapot en verweerd. En hij dacht, ik ga hier een foto van maken, want dit geeft die droogte weer. Hij maakt die foto, maar hij ziet dat dan de ondergrond gras heeft. Een beetje zo, het gewoon een weiland. En verderop ziet hij een stukje met uitgedroogde, gekraakte grond. Met van die lijnen erin. Met van die, inderdaad. Ja. En hij denkt, ik pak die schedel op en ik leg hem op dat stuk grond. En dan maak ik nog een foto. En die foto is uiteindelijk in de krant verschenen. En het is natuurlijk een soort van clichébeeld van zo'n schedel. En dan op van die verdorde grond. En het werkt gewoon heel goed. Maar op een gegeven moment werd door een andere krant werd opeens die andere foto gevonden met dat gras. En zij zeiden toen van, hallo. Als alle foto's zo gemanipuleerd zijn, welke kunnen we dan nog geloven? Het is een eeuwig dilemma eigenlijk, ja. Waar ook iedere documentairemaker, jij als tekenaar ook, en fotografen, die moeten daarmee dealen natuurlijk allemaal. Waar ligt die grens van wat je mag doen? Ja. Ja, als je een documentaire maakt die zegt, kun je even deze deur binnenlopen, dan manipuleer je de werkelijkheid ook al. Ja, dat is zo. Ja, ja, en ik denk ik heb daar misschien wel een mening over, maar ik heb dat niet heel erg in het boek proberen te pushen. Maar ik hoop dat mensen in ieder geval altijd vragen blijven stellen bij wat ze zien en wat ze lezen. En een foto in een krant, dat lijkt natuurlijk op het eerste gezicht altijd de werkelijkheid. Maar ja, je moet ook af en toe de vraag stellen van, ja, maar wat gebeurde er eigenlijk 5 minuten voor die foto? Of wat gebeurt er rechts van dat frame? Of is het misschien een uitsnede van een groter beeld? Ik denk dat journalistiek, dat een vak is met mensen die daar heel professioneel mee omgaan en die hele goede keuzes maken. Maar als consument moeten we daar wel altijd over na blijven denken, dat zo'n beeld niet een soort toevalstreffer is. Er zit iemand achter die camera. En dat is denk ik wat ik vooral heb proberen te vertellen. En die manipulaties die waren toen nog vrij simpel. Hè? Van tegen een kind zeg kun je omdraaien. Maar nu met alle vernuftigheden die ons ter beschikking zijn, is het nog veel erger. Ja, zeker. Ja, ja, en ik weet ook niet in hoeverre je het manipulatie kan noemen. Want het heeft zo'n negatieve lading bijna. Terwijl in sommige gevallen, bijvoorbeeld die foto's uit de jaren 30, denk ik, ja, is het nou manipulatie of maakt het beeld sterker? En maakt het daarmee de boodschap ook sterker? Manipulaties, ik bedoel eigenlijk ingrijpen. Ja. En in die zin is het manipuleren. Ja, maar ja, de werkelijkheid, anders kun je alleen maar klikken van wat voorbij komt en nooit iets. Het is een heel ingewikkeld probleem. Maar het grappige is dat jij dus eigenlijk met een boek over 1930 op een ander continent een heel eigentijds boek hebt geschreven over beeldvorming en fake news. Ja, ja. Ja. En over klimaatproblematiek. Wist je dat? Was dat bewust voordat je eraan begon? Omdat je dacht, dit is een mooie arena om te nemen voor dingen die ik wil vertellen over deze tijd? Nee, ik denk niet dat het startpunt was. Het startpunt voor mij was echt dat visuele spektakel, wat ik al in die allereerste foto zag. En waarvan ik dacht, dit wil ik tekenen. En eigenlijk vanuit die foto, vanuit dat beeld, ben ik dat verhaal gaan schrijven. En door de jaren heen is het ontwikkeld op deze manier. En ik denk dat vanzelf gaat, omdat het onderwerpen zijn die mij interesseren. Dus het is heel moeilijk om dat weg te stoppen. Het is een boek wat 3 jaar lang een deel van mijn leven is geweest. En nou ja, al die opvattingen die ik in 3 jaar heb ontwikkeld, die zullen er wel in zitten. Dus ik denk dat het meer daarmee te maken heeft. En natuurlijk, dat klimaatverandering is een heel belangrijk onderwerp in het boek. Maar het heeft ook tegelijkertijd heel veel verschillen met de klimaatverandering van nu. Dus het is niet zo één op één natuurlijk. Wat je nu vertelt, dat er eigenlijk organisch ingeslopen is, is denk ik ook wat je als lezer terug. Je voelt het. Het wordt nooit ergens expliciet, maar je voelt de gelijkenissen zonder dat het je opgedrongen wordt. Dus ik denk dat het ook klopt, dat het ook organisch erin zit inderdaad. Ik wil nog even terug naar het visuele, want het boek ziet er schitterend uit in veel oranje en zinderende kleuren, zou ik maar zeggen. Ja. dat stof, dat zand, of je hebt stof en je hebt zand, toch? Ja. Klopt, ja. En aan de kleur van de storm konden ze zien waar die vandaan kwam. Ja, ja, op een gegeven moment, in het begin was dat natuurlijk niet zo. De stormen die waren soms grijs, soms een beetje rood, dan weer oranje. En dat had voor de boeren in Oklahoma en die omgeving niet veel betekenis. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat als een storm vanuit Canada kwam, dat hij een bepaalde kleur had. En als hij uit Kansas kwam, had hij een bepaalde kleur. En op een gegeven moment noemden ze het ook zo. En zeiden ze, oh, we have a visitor from Kansas. En dan konden ze al zien aan de kleur uit welke andere staten die kwam. En dat was gewoon, de kleur kwam door het zand wat werd meegenomen tijdens die reis van die storm. En dat was de ene keer was dat wat rooier van kleur en dan weer wat geler. Uiteindelijk werden bijna alle stormen, echt die heftige stormen, die werden helemaal zwart. En ze noemden dat ook black blizzards. Dus echt zwarte orkanen. En Dat, ja, dat... de mensen hadden ook echt gasmaskers op en zo. Hè? Ja, ze, nou, ze moesten inderdaad... Vaak hadden ze het soort van theedoeken over hun gezicht. Wat ook weer een bizarre parallel is nu met al die mondkapjes. Ja. Dat ik weer dacht van, och, echt weer zo'n parallel die ik niet had voorzien. Maar iedereen had een soort van theedoek over zijn gezicht. Vaak van die brillen om hun ogen te beschermen. En ja, ook... Ze zeiden wel eens, als je dan verdwaald raakte in zo'n storm, dan was de kans dat je er levend uitkwam eigenlijk heel klein. Want je kreeg gewoon door die dichtheid en al die wind werd je gewoon helemaal gedesoriënteerd. En je wist gewoon niet meer waar je naartoe moest. Soms was het zicht was een meter maximaal. En verder dan dat kon je gewoon niet zien. En heel veel mensen werden ook heel ziek van dat stof. Ja, ja. En dat had ook een naam. Op een gegeven moment hebben ze dat de dust pneumonia genoemd. Wat in het Nederlands... In Nederland zou je dat vertalen als stoflongen, maar dat heeft eigenlijk een andere... Stoflongontsteking. Ja, stoflongontsteking is het eigenlijk, ja. Er is ook een liedje over geschreven, want Woody Guthrie, een van de aartsvaders van de folk en grote invloed op Bob Dylan en dat soort mensen, die heeft een heel album uitgebracht met Dust Bowl Ballads. Ik wil heel graag met je praten, dus ik wil het niet helemaal laten horen, maar een klein stukje van die stof... Longontsteking blues. I got that dust pneumonia in my lung. I got the dust pneumonia in my lung. And I'm gonna sing this dust pneumonia song. I went to the doctor, and the doctor said, my son. I went to the doctor, and the doctor said, my son. You got that dust pneumonia, and you ain't got long, not long. Now there ought to be some yodeling in this song. Dit is zo goed, hè? Hij zegt, er zou nu gejodeld moeten worden in dit nummer, maar mijn longen zitten helemaal vol. Ja, het lukt me niet. Mijn longen zitten vol met stof. Ja. Ja. Het is Woody Guthrie, zelf geboren in Oklahoma en daar ook opgegroeid. En in 1940 maakte hij eigenlijk het eerste conceptalbum, zal ik maar zeggen, met die Dust Bowl Ballads. Ik praat met Aimé de Jong. Ze heeft een prachtig boek geschreven en getekend. Dat heet Dagen van Zand. Daar hebben we het over gehad in het laatste half uurtje. Ik wil eventjes terug naar 2017. Toen ben je naar Lesbos gegaan. Je werd daar eigenlijk heen gestuurd of door het NRC? Nee, het was eigenlijk andersom. Ik had zelf eigenlijk dat idee opgepakt. Een vriendin van mij was naar Lesbos gegaan om vrijwilligerswerk te doen in de vluchtelingenkampen. En zij was teruggekomen en vertelde me daarover, over al haar ervaringen. En ik weet nog dat ik haar vroeg van, heb je foto's? Want ik wil het zien. En toen zei ze, nee, want we mochten geen foto's maken. Dat is verboden om in de kampen foto's te maken of te filmen. En ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, maar mag je het dan wel tekenen? Als je daarheen gaat met een schetsboekje, mag je dat dan wel vastleggen? En toen heb ik bij NRC aangeklopt en gevraagd van, zou het interessant zijn om een tekenaar naar Lesbos te sturen en een document te maken, een visueel document van een plek die niet gefotografeerd mag worden? En daar waren ze eigenlijk meteen heel enthousiast over. En ja, ze hebben me enorm gesteund in dat hele project. En ik heb toen twee partners in crime gevonden. Twee andere tekenaars die ik ook mee wilde hebben als een soort van mentale ondersteuning. Want ik wist dat het heftig ging worden. Dus ik was ook heel blij dat ze meegingen. Dat waren Judith van Istendaal en Melien Nieuwland. Dus met z'n drieën zijn we daar naartoe gegaan. Een hele bijzonder idee. Want ja, het tekenen is natuurlijk het allereerste wat de mens deed om zich te uiten, toch? Tekenen, muziek. Ja, ja. Ja. Het is de oudste vorm van communicatie. Het is wat nu nog in grotten wordt teruggevonden, dat zijn de tekeningen. Ja. En ik heb tijdens die reis ook vooral geleerd dat het een ja, een gereedschap is om contact te leggen met mensen die je taal niet spreken. Ja, want hoe ging dat? Jullie kwamen daar aan met z'n drietjes. Jullie waren in Kara Tepe. Ja. Niet in het meest afschuwelijke kamp. Hè? Dit is een wat veiliger kamp, gelukkig. Ja, ja, Kara Tepe was eigenlijk het kamp waar de families zaten. Dus de vrouwen met kinderen, jonge kinderen, maar ook de meer kwetsbare personen. En dat, nou ja, dat is een hele brede term. Er waren allemaal verschillende redenen waarom mensen kwetsbaar waren. Maar het was eigenlijk een kamp waar iedereen een container had om in te slapen. Een stapelbed. Er was water. Er waren toiletten. En dat klinkt allemaal heel basic. Maar in het andere kamp, Moria, was dat er bijvoorbeeld niet. Nee. Dus daar sliepen mensen in tenten op de grond. En nou ja, geen stromend water, noem maar op. En Kara Tepe, dat was zelfs een kamp waar wifi was. Dus dan kan je je voorstellen dat dat toch wel het nou ja, iets luxere kamp was. Maar alsnog moet ik zeggen... Ja, wat trof je aan? Nou, wat ik vooral aantrof waren mensen die zeer getraumatiseerd waren. En die heel vaak onder de verdovende middelen zaten. Niet omdat ze verslaafd waren, maar omdat ze anders niet hun bed uitkwamen. Gewoon om de dag door te komen eigenlijk. Antidepressiva. Antidepressiva, verschillende medicatie. En de kinderen die ik zag, die waren of heel agressief of heel stil. Dat ze gewoon echt niks zeiden. Heel aanhankelijk. Dus wij kwamen te kamp binnen en de kinderen renden gewoon naar ons toe en pakten onze handen en wilden met ons knuffelen en wilden dat we ze oppakten. En uiteindelijk, want wij vroegen de vrijwilligers daarvan, waarom doen ze dat? En ook dat heeft allemaal weer te maken met een soort bindingsangst, met de trauma's uit het verleden, wat ze hebben meegemaakt in Syrië en Afghanistan. Gewoon hele instabiele mensen eigenlijk. En nou ja, wij zijn er 7 dagen geweest. En eigenlijk hoe langer je daar bent, hoe meer je ziet wat oorlog met iemand doet. Ja. Hoe reageerden mensen op 3, 4 jonge vrouwen uit Nederland die daar met schetsblokjes hun aan tekenen waren? Ja, nee, wij waren heel populair. Wij waren, nou, op een gegeven moment hadden we ook besloten om het niet meer te verstoppen. We hebben gewoon onze potloodjes en schetsblokken in onze arm gehouden, zodat tijdens ons verblijf dat iedereen zag van, oh, dat zijn de tekenaars. Want soms kwam er gewoon iemand naar ons toe die zei van, kun je mij tekenen? Of kun je mijn vrouw tekenen? Of een portret van mijn kinderen? En ook al spraken we elkaars taal niet, dan kon je ook elkaar gewoon tekenen en aankijken en even rustig zitten met elkaar. En er ontstonden heel vaak hele bijzondere momenten. Ik weet nog een vrouw die ook helemaal geen Engels sprak of zo, die gewoon voor mijn neus ging zitten. Ik denk dat ze 1 jaar of 20 was. En die op een gegeven moment haar hoofddoek afdeed. Want ze wilde per se met haar haar op die tekening komen. En ik dacht, ja, maar dit is bijzonder. Want dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze alleen als ze zich heel veilig voelen bij iemand. Ja. En ik vond dat gewoon heel erg bijzonder. Ik heb het gevoel dat ik heel dicht bij die mensen ben gekomen zonder een woord met ze te spreken. Ja. En ik vond het ook heel emotioneel om weer weg te gaan na 7 dagen. Ik had echt tranen in mijn ogen eigenlijk. Terwijl het is zo'n... Het is zo'n bizarre... Omdat jij weg kon. Ja, ja. Ik had een vliegticket. Ik kon gewoon terug naar huis. Ja. En we hadden alle drie eigenlijk, toen we thuis kwamen, eigenlijk het moeilijkste moment. Dat je dan het probleem van dat privilege heel erg voelt. Van een soort oneerlijkheid. Van wij hebben gewoon een warme douche thuis. We hebben een dak boven ons hoofd. Maar ja, waarom eigenlijk? Ja. Ja, ja. Wat hebben wij eigenlijk gedaan om dit te verdienen? Nou ja, totale willekeur natuurlijk. Ja. Je hebt dan een heleboel schetsen gemaakt. Ik heb het verhaal gezien. Het is prachtig. Hoe ga je dan te werk? Je komt thuis met die schetsjes en dan? Het begint altijd met schetsen. Het begint altijd met kleine tekeningetjes, kleine notities. Ik probeer eigenlijk al vrij snel een opzet voor de strippagina's te maken. En dat zijn hele ruwe schetsen, dus bijna onleesbaar. Maar voor mij werkt het om het gewoon even op papier te zetten. Vaak na die schetsfase ga ik direct naar de computer. En op de computer teken ik. Je tekent altijd op de computer? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat is eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e doe ik dat al. Dus het is gewoon mijn tweede natuur. Ik heb een tekentablet en ik kan dan digitaal werken. En het is heel erg fijn omdat je op een computer in de software die ik heb, kan je dingen bijvoorbeeld verplaatsen of vergroten of verkleinen. Je kan het eventjes wegzetten en dan weer terughalen. Het is gewoon veel makkelijker om te puzzelen eigenlijk dan op papier. Dus op die manier wordt dat verhaal langzaam maar zeker opgebouwd. Ja, dat heeft dezelfde voordelen als een tekst verwerken voor een andere schrijver. Nee, dat je eventjes kan met alinea's kan slepen. Ja, en dat zo kan je het zien. Ja, ja. Ben je inderdaad, ik zei dat in de inleiding, dat je sinds die tijd toch iets geëngageerder bent gaan werken. Klopt dat? Ja, ik kan dat wel heel duidelijk zien in mijn werk. Het werk voor dat bezoek aan Lesbos en het werk na dat bezoek aan Lesbos, dat is gewoon heel erg anders. Vanaf 2017 heb ik bijna alleen maar non-fictie gedaan. Of het nou werk was voor musea bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld Nationaal Monument Kamp Vught over de Tweede Wereldoorlog, de slavernijtentoonstelling voor het Rijks. En de boeken die ik maak, bijvoorbeeld deze, Dagen van Zand, heeft ook echt een maatschappelijk thema, een historisch thema. Ja. En wat was het dan op Lesbos wat jou zo, wat echt ervoor en daarna heeft gecreëerd? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment een lezing deed over Lesbos op het Sint-Joost in Breda, dus een kunstacademie. En er waren vragen uit de zaal en er was een student en die vroeg mij, zou je ooit nog terug kunnen naar fictie? En toen dacht ik, ja, dat is het eigenlijk. Het zit allemaal in die vraag. Want ik denk dat ik niet meer terug kan naar fictie. Het is gewoon te leeg of zo. Het mist iets. Het mist een dimensie. En het is juist het menselijke wat ik op Lesbos zag. Het is het drama in het leven wat er is. De geschiedenis die er is geweest, die mij nu raakt. En het is iets wat, als ik nu een boek van alleen maar fictie zou maken, zou ik dat heel erg missen. Maar het boek wat net vandaag verschenen is ook fictie. Alleen, er zitten gewoon een aantal ankers in die het aan deze tijd verbinden. Ja. Is dat wat je nu nodig hebt? Ja, ik heb dat nodig. Ja, ik heb een soort link nodig met het nu of met de historie of iets. Iets wat ik, ook iets waar ik in kan duiken. Iets waar ik me in kan verliezen. En bijvoorbeeld dit boek, dat was voor mij ook weer zoiets waar ik me helemaal in kon verliezen. Ik heb al die documentaires gezien, al die boeken gelezen, de films gezien. Ja, op een gegeven moment kom je bijna in een soort van tunnel terecht, dat je nog meer en nog meer informatie wil verwerken. Het is gewoon eindeloos interessant. En alles wat ik vond, dat heeft ook weer invloed op hoe ik het nu zie en het nieuws wat nu gebeurt. En dat vind ik wel, dat zo'n boek mij dus ook heel veel kan geven en heel veel kan leren. En misschien dat is wat ik bij fictie mis. Maar goed, zeg nooit nooit, want misschien dat ik binnenkort weer terug ga. Als je dat over Lesbos in het NRC, dat was eigenlijk getekende journalistiek, hè? Ja. Maar dat is toch ook weer niet helemaal de kant die je op wil, of wel? Nee, omdat het. Ik kwam er toen achter dat ik er dus niet goed genoeg mee om kon gaan. Dat het me te veel raakte eigenlijk. En ik heb daar gewoon. Wat merkte je dan? Nou ja, ik weet nog dat een van de dingen die ik in die kampen zag was bijvoorbeeld dat de kindjes altijd te grote kleding hadden. Want het waren altijd kleding van de, van de vrijwilligersorganisaties opgehaald ergens. Hè. Dus ze droegen dan schoenen die dan 3 maten te groot waren en rugzakken die veel te groot waren. En dus dat weet ik nog heel goed. Echt zo'n visueel ding wat ik me nog herinner, dat die kinderen allemaal veel te grote kleren hadden. En als ik nu nog steeds op straat loop en ik zie, of in de supermarkt, en ik zie een kindje met te grote kleren, dan ben ik weer terug op Lesbos. En dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Het heeft me gewoon nog steeds niet losgelaten. En ik denk dat ik gewoon niet in de wieg ben gelegd voor journalistiek. Ik ben daar gewoon te veel mee bezig nog steeds. En het is iets wat in het boek, in Dagen van Zand, eigenlijk ook overkomt bij de hoofdpersoon. Hij is in Oklahoma, hij moet foto's maken van mensen in armoede. En het overvalt hem. Hij kan dat ook niet verwerken. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij gaat aan alles twijfelen. En het is eigenlijk wat dat betreft een heel persoonlijk boek geworden ook. En alle vragen die hij zichzelf stelt, die heb ik mezelf ook gesteld. Ja, hij is eigenlijk jouw alter ego wel in dit boek. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Jij hebt natuurlijk vanaf het begin van je carrière heb je eigenlijk zware onderwerpen behandeld. Hè? De dood, In je afstudeerfilm ging al over de dood. Toen was je, hoe oud, 23, 24? Ja. Ja. De terugkeer van de wespendief. Een geweldige eerste graphic novel. Gaat ook heel erg over de dood en over zelfmoord. Waarom is dat een thema wat je zo bezighoudt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat... ik ben altijd een persoon geweest of een kind geweest en ook een tiener geweest die daarmee bezig was. Ik heb helaas heel veel dood in mijn leven meegemaakt. Heel veel mensen verloren ook, wat altijd een bepaalde indruk maakt. En bij sommigen meer dan anderen, maar dat wederom is iets wat mij moeilijk loslaat. Dus ik denk dat dat gewoon ook voor een deel levenservaring is. En ja, interesse zou ik het dus ook niet noemen, maar het is wel iets wat me bezighoudt en waar ik ook niet voor wegkijk. Want dat personage die dus een beetje op jou gestoeld is in je boek, die moet op zijn reis in dit boek eigenlijk afscheid nemen van zijn overleden vader, in wiens voetsporen hij treedt als fotograaf. Ja. En eigenlijk komt hij in de reis van dit boek komt hij uit bij wie hij zelf is. En hij kiest ook een andere naam. Ja. Als ik die parallel doortrek, gaat het ook over jouw vader? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Want ik moet zeggen, mijn vader is wel een kunstenaar geweest. Hij heeft geschilderd en hij heeft op een tekenacademie lesgegeven. Maar ik moet zeggen, toen ik opgroeide als kind was hij inmiddels geswitcht naar een andere branche. En dat was de IT-wereld. Dus hij programmeerde websites en computers. Maar hij was een creatief dus? Hij was zeker creatief. Maar als ik terugdenk aan mijn vader, zie ik hem altijd zitten in een kamertje in ons huis, omringd met computerschermen en kabels en cd's op de grond en dvd's op de grond. En ja, echt een beetje zo'n nerdy type. En dus dat ik heb hem nooit echt zien tekenen of zo. Dat was eigenlijk voordat hij mij en mijn zus kreeg. Ik ben van de tweeling. Maar er waren wel schilderijen van hem in huis. Er waren wel tekeningen van hem in huis. Hij is helaas overleden aan kanker toen ik 19 was. En dat heeft natuurlijk een hele grote impact. En ik weet nog dat ik in mijn tienerjaren heel erg vaak me opsloot in mijn kamer en alleen maar ging tekenen. Toen was je vader al ziek? Ja, hij was heel lang ziek. Ik denk 5 jaar, zoiets. Dus ik kan me gewoon van die tijd, van die puberteit alleen maar heel, heel vaak herinneren dat ik gewoon op mijn kamer zat te tekenen. Ik denk dat zodra ik thuis kwam van school, ging ik op mijn kamer tekenen. Is tekenen voor jou dan ook een soort een veilig huis? Ja, zeker. Ja. Ja, het is gewoon een uitlaatklep. Het is misschien een beetje cliché, maar dat was het wel in die tijd. En ik ben toen ook in die jaren ontzettend vooruit gegaan qua tekenen. Ik ben toen heel snel heel goed geworden. En ik had een soort voorsprong op mijn klasgenoten op een gegeven moment qua hoe ik tekende en wat ik tekende en de verhalen die ik schreef en maakte. Ja, in feite, als je erover gaat nadenken, is natuurlijk heel terug wat de reden daarvoor was. Het was gewoon het afsluiten van de werkelijkheid. Want je vader was ziek. Je had ook een moeder. Ja. Heb je nog steeds? Nog steeds, ja. Gelukkig. En een tweelingzus. Dat was jullie gezin. Ja. En je moeder was ook creatief? Ja, ze is heel creatief. Ja, ze is nu bijvoorbeeld is ze heel veel aan het maken. Quilts, bijvoorbeeld dekens, kussenslopen, tassen. Echt van alles. En elke keer als ik bij haar langskom, dan heeft ze weer iets nieuws gemaakt. Het is echt heel creatief. Maar jij werd dus ook gestimuleerd door je ouders om te tekenen? Ja, nee, zeker. Ja. Ja, en het was sowieso een gezin wat altijd met kunst bezig was. Of het nou muziek was, of bandjes kijken, of naar festivals en naar musea met z'n allen. Gewoon kunst, in wat voor vorm dan ook, was gewoon altijd aanwezig. En als jouw hoofdpersonage dan zichzelf wordt door te zeggen, ik ga mijn eigen weg, wat zegt dat dan over jou? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, ik denk dat ik mijn eigen weg wel ben gegaan. In die zin dat ik de enige striptekenaar van de familie ben. Maar ja, ik ben opgegroeid in een huis dat vol met strips stond. We hadden alle boeken van Suske en Wiske, van Kuifje, van Robbedoes, alles. Dus wat dat betreft ben ik ook weer niet heel ver van die boom gaan zitten. Ik ben nog steeds best wel dichtbij ja, bij wat ik in huis had toen ik opgroeide. Ja. En dat voelt ook wel fijn en vertrouwd en leuk. Ja. Je hebt het vaker meegemaakt dat je een boek schreef en dat je dacht, oh, eigenlijk gaat dit wel over mij, terwijl ik dacht dat het niet over mij ging. Hè? Dat was ook bij je eerste boek, De Wespendief, waar het ook ging over pesten. Ja, klopt. Ja, nou ja, ik had toen dat boek gemaakt en een van de thema's is inderdaad dat het gepest worden op de middelbare school, brugklas eigenlijk. Dus vrij jonge leeftijd en dan toch geconfronteerd worden met zoiets heftigs als pestgedrag. En ik had zelf niet het gevoel dat het over mij ging, omdat ik nooit gepest ben. Ik was wel misschien een beetje verlegen altijd, maar ik lag wel vrij goed in de groep. Ik had nooit vijanden of zo op scholen. Dus ik dacht van, nou ja, dit haal ik gewoon puur uit fictie en uit films en uit boeken of zo. Dit komt niet uit mijn eigen ervaring. Maar eigenlijk pas jaren later, toen dat boek al lang en breed in de winkel lag, toen ben ik een keer geconfronteerd geweest met de basisschool waar ik als kind zat. Ik reed daar langs. Ik weet niet meer wat het was. Ik was daar gewoon per ongeluk eigenlijk terechtgekomen met de auto. Ik reed daar langs en ik herinnerde me opeens dat wij met mijn klas in de groep 7, denk ik, dus toen was ik een jaar of 10, 11, dat wij een docente hebben gepest. En dat was wel iets wat waar nooit over gepraat werd. Dus thuis niet, maar ook in de klas niet. En het was uiteindelijk best wel heftig, omdat die docent met een burn-out weg is gegaan van school en ook niet meer teruggekomen. En ja, dat pestgedrag bestond dan uit gewoon heel veel lawaai maken, dingen op tafel gaan staan, op stoelen gaan staan, niet luisteren. De hele klas? De hele klas. Het was gewoon een soort, ja, een groot monster eigenlijk. Als ik terugdenk, van het was niet één kind wat ongehoorzaam was, maar op een gegeven moment was het gewoon de hele klas tegen haar. Het was een vrouw. En ik ben dus vrij visueel ingesteld. En een van de dingen die ik nog altijd voor me zie is hoe zij soms op haar bureau met haar armen eigenlijk op het bureau lag en met haar hoofd in die armen naar beneden gedrukt. Dus dat ze eigenlijk zich helemaal als een soort schildpad bijna zo in haar schulp verschool voor de kinderen. En wij dan, nou ja, door de klas rennen en we hebben met potloden gegooid en we hebben haar het leven echt zuur gemaakt. En nou ja, ik bedoel, ik zat met mijn tweelingzus in die klas. We hebben er nooit over gepraat. Ik ken nog mensen uit die tijd, nooit over gepraat. Gewoon alsof het niet gebeurd was. En ik denk dat ik het daarom ook vergeten ben. Of misschien, moedwillig vergeten. Nou ja, als iets nooit besproken wordt, dan heeft het ook niet, lijkt het niet zoveel bestaansrecht te hebben. Ja. Ja. En dat kwam opeens weer boven en dat zat dus al in je boek. Ja, eigenlijk had het boek me dat al proberen te vertellen of zo. Ik vond het ook wel fascinerend dat zoiets dus heel diep zit. En op het moment dat je iets schrijft of tekent of maakt, dan komt dat dus door je vingertoppen naar buiten voordat je het eigenlijk doorhebt. Ja, geweldig. In Nederland is het natuurlijk zo dat de graphic novel heeft wel aanzien, maar bij strips denken we toch aan Donald Duck en aan Kuifje, zeg maar. Mm-hmm. En jouw personages, ook het stel wat je getekend hebt van in de 60 die verliefd worden en seks hebben. En dan zie je hun naakte lichamen die niet meer piepjong zijn, namelijk 62, 63. Al dat soort onderwerpen, dat zijn zulke fijne, serieuze, volwassen onderwerpen. Ben je daar uniek in? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus ik bedoel, ik ben een groot liefhebber van graphic novels. En ik moet zeggen dat er fantastische boeken uitkomen. Je hoeft bijna geen film of roman meer te kijken. Want als je alleen maar de graphic novels leest, dan kom je ook wel aan je trekken. Ja. Ik bedoel, het gaat alle kanten op. Soms zijn het autobiografische verhalen, soms zijn het reisverhalen. Het zijn hele persoonlijke verhalen vaak. En ja, wat ik zo mooi vind juist aan die graphic novels is dat er altijd een tekenaar is die voor een bepaalde tekenstijl kiest en die bepaalde inkleuring kiest, een bepaalde lijnvoering. En dat is zo anders dan bijvoorbeeld een roman, wat altijd bestaat uit dezelfde letters. Ja. Uit hetzelfde alfabet, bij wijze van spreken. En wat ik zo. Dat vind ik echt bij graphic novels een soort toegevoegde waarde. Dat iemand kiest voor een bepaalde tekenstijl en daarmee al een toon kan zetten. Nou, mij viel eigenlijk op dat het zo lijkt op een film. Ja, zeker. Ja, die parallel wordt heel vaak getrokken. Ja. Het is eigenlijk een film op papier. Het enige wat ontbreekt, dat is de muziek en het geluid. Ja, maar dat maar is ook wel heel prettig. Verder? Want daardoor kun je helemaal zelf het invullen. Het is ook een soort verwondering waarmee je kijkt, hè? Waardoor je kan tekenen wat je tekent. Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben sowieso iemand die als een soort van alien op aarde rondloopt en denkt van wow, wat is dit? En waarom ziet dit er zo uit? En als ik 's avonds naar huis fiets en ik zie dat mijn schaduw een beetje blauwig is, dan denk ik al van waarom is die blauw? En waarom is die niet grijs, zoals je zou verwachten of zo? En dan dat soort vragen, daar ben ik bijna de hele dag mee bezig. Ja, ik onthoud dat ook. En ik gebruik dat dan in zo'n boek. Dan teken ik opeens een blauwe schaduw. En ja, het is niet zo dat ik een soort notitieboekje bijhoud van al mijn waarnemingen op een dag. Maar het zit wel ergens. Ik sla dat wel op. En ik denk dat alle striptekenaars dat wel herkennen of zo. Dat ze een soort van een vakje in hun hoofd hebben waar ze al die waarnemingen stoppen. Nou, veel kunstenaars, denk ik. Ja, zeker. Ja. Je hebt enorm internationaal succes. En in die zin, als je bij een Franse uitgever zit, die zo gerenommeerd is als jouw uitgever, dan lijkt me dat de hele wereld voor je open gaat. Dat weet ik niet. Het is natuurlijk. Voor mij is het een hele grote eer dat ik bij Dargo zit. Want Dargo, dat is de uitgever van bijvoorbeeld Lucky Luke. Wat een van de bekendste strips ter wereld is. Blake & Mortimer, wat ook een soort monument is in de stripwereld. En ik moet ook zeggen dat ik mezelf soms nog steeds moet knijpen, hoor. En dat ik denk van, ja, waarom zit ik hier? Is er niet iets fout gegaan of zo? Of hebben ze een fout gemaakt en durven ze het me niet te vertellen? Of. Ja, het is heel wonderlijk. Maar wat ik wel heel leuk vind, is dat Dargo, ondanks die klassieke strips die ze uitgeven, eigenlijk heel vooruitstrevend is en heel experimenteel. En ze zijn nu vooral, de laatste paar boeken die ze uitgeven, zijn totaal verschillend. Sommige zijn heel abstract en heel kunstzinnig bijna. Echt dat je moeite moet doen om het te lezen. En andere zijn dan weer totaal een soort van commerciële, hele toegankelijke strips. Het spectrum van wat ze uitgeven is ontzettend breed. Is net zo breed als de graphic novel zelf, of het stripboek. Ja. Je hebt heel veel gereisd in ieder geval. Hè? Ik bedoel, misschien is de wereld aan je voeten iets te groot gezegd, maar je hebt wel heel veel gereisd. En dat is eigenlijk tot stilstand gekomen nu natuurlijk, zoals voor iedereen. Heeft dat impact gehad? Nou, ik heb wel een soort reisdrang, inderdaad. Vorig jaar had ik echt wel moeite dat je het land niet uit kon of zo. Daar had ik echt wel moeite mee. Want ik ben eigenlijk gewend om heel vaak te reizen. In de trein te zitten naar Brussel bijvoorbeeld, waar dan het bureau van die uitgever zit. Of Parijs of Londen. Dat waren gewoon mijn vaste steden. Daar kwam ik gewoon vaak. En opeens zijn de grenzen dicht. En het klinkt een beetje als een soort luxe probleem. En dat weet ik ook wel. Maar voor mijn gevoel was de wereld opeens zo klein geworden. En ik heb net als iedereen heb ik Nederland ontdekt. Ben ik gaan wandelen. Ben ik overal geweest waar ik nog nooit geweest was in Nederland. En dat heeft me ook wel heel veel gebracht, moet ik zeggen. Ik kan nu veel beter zien hoe mooi Nederland eigenlijk is. En dat je helemaal niet zo ver hoeft. Dit is ook weer zo'n. Ja, het klinkt allemaal zo logisch of zo. Maar ik denk dat ik dat toch even nodig had om dat te realiseren. Ik heb jaren gehad dat ik van de een naar de andere kant van de wereld reisde. Ik weet nog dat ik in Jakarta was op een gegeven moment en mijn creditcard werd geblokkeerd. En ik belde naar het kantoor van de creditcard. Ik zei, ja, waarom is die nou geblokkeerd? En ze zeiden, ja, dat komt omdat die 24 uur geleden in Parijs ook geld opgenomen is. Ja. En ik zei, ja, maar dat komt omdat ik ook in Parijs was. En dat was gewoon, vooral de laatste jaren heel, heel typisch voor hoe mijn leven eruit zag. En ik moet zeggen dat ik nu. Gisteren ben ik bijvoorbeeld naar Brussel geweest voor wat persinterviews over dit boek. En ik ben gewoon helemaal moe ervan. Ja, we hebben allemaal een veel kleinere wereld gekregen. Jij, toen je nog in de grote wereld was, zou ik maar zeggen, zat je heel vaak in een taxi. En daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. Een prachtig boek over 4 taxiritten eigenlijk. De hoofdpersoon ben jij. Ja. Naast die taxichauffeurs. Ja. Wat bracht dat, waardoor ben je daar terechtgekomen bij die taxichauffeurs? Waar stonden ze symbool voor? Ja, nou, het zijn waargebeurde verhalen eigenlijk. Het waren eigenlijk stukjes uit mijn dagboek. Ik haal altijd een reisdagboek bij, waar ik in teken en schrijf. En eigenlijk, vooral als ik alleen ben, is dat heel prettig om al je ervaringen even kwijt te kunnen. Dus ik heb altijd van die dagboekjes en ik maakte aantekeningen over de interessante gesprekken die ik had met mensen. En op een gegeven moment ging me dus opvallen dat het heel vaak taxichauffeurs waren die in mijn boekjes opdoken. En dat was gewoon omdat ik zulke interessante gesprekken had met die mensen. En verrassende gesprekken. En ja, ontmoetingen waar je niet, die je niet verwacht. Want je gaat van bijvoorbeeld van je hotel naar het vliegveld. Ja, je verwacht niet dat in die reis daartussen dat daar iets bijzonders gebeurt. Dus je gaat er ook eigenlijk heel blanco in. En je laat je dan helemaal verrassen door zo iemand die, ja, waarvan je eigenlijk alleen maar de achterkant van het hoofd ziet ook. Hè? Dat vind ik ook zo wonderlijk van zo'n taxi. Het is eigenlijk een soort capsule waar je met 1 persoon zit en waar je eigenlijk elkaar alles kan zeggen. Want je weet dat je elkaar daarna nooit meer gaat zien. En die magie, ja, die zorgt ervoor dat je opeens heel eerlijk bent. En die mensen ook weer tegen mij. Kun je het verhaal vertellen van de taxichauffeur in Jakarta? Want jij bent van Indische afkomst. Ja. Maar je was het voor het eerst in Jakarta, toch? Ja, ik ben 2 keer in Jakarta geweest. En de eerste keer was ik totaal overdonderd door, nou ja, alles. Het klimaat, de hitte, de drukte, de toeterende auto's en scooters. En ik was helemaal overprikkeld eigenlijk al meteen nadat ik was geland. Ja, en toen kwam ik dus in die taxi. En ik had een taxi genomen naar het hotel waar ik zou verblijven. Ik was daar om een expositie te openen. En in die taxi zat een man die de krant zat te lezen op het stuur. Ze had zijn krant op het stuur gelegd. En toen dacht ik al van, wat gaat hier gebeuren? En ik dacht, nou, die krant die legt hij wel weg als we straks gaan rijden. Maar dat deed hij dus niet. Die bleef gewoon op dat stuur liggen. En en dan op een gegeven moment kwamen we in de drukke Jakarta. En die krant die lag daar gewoon. Af en toe las hij een pagina en dan gaf je weer wat gas en dan weer een pagina. Het was echt zo bizar. En nou ja, we raakten aan de praat. Hij vroeg natuurlijk waar ik vandaan kom. En ik zei ja, uit Nederland. En toen bleek uiteindelijk dat, nou ja, mijn vader is een Indo en zijn vader was een Hollander. Een heel verrassende twist eigenlijk. Want ja, dat is echt het laatste wat je verwacht als je in Jakarta in een taxi zit. En nog verrassender was dat zijn vader 3 dagen daarvoor was overleden. Dus hij, ja, zoals ik al zei, je bent heel snel heel eerlijk met elkaar. En dat gebeurde eigenlijk vrij snel dat hij dat vertelde. Van, nou ja, mijn vader is net 3 dagen geleden overleden. En, ik heb nog wat foto's van de begrafenis. Ik zal ze even erbij pakken. En hij ging dus, nou ja, naast die krant pakte hij dus ook nog zijn mobieltje erbij. Ging hij op zijn telefoon opzoeken. En zei hij, oh ja, nou ja, en dit is een filmpje. En dan liet hij me dus zo achter zich, met zijn hand zo achter zich, liet hij mij die filmpjes zien van die begrafenis. Dat ik echt dacht van, hè, ik zit nou 20 minuten in Jakarta en nu zit ik dus een filmpje te kijken van een begrafenis van een man die ik niet ken. En nou ja, dat echt bizar, hè? Zoiets kan je dus. Maar dat komt wel door jou. Ja. Ja, dat viel me ook op in dat boek. Dat getekende poppetje op die achterbank. Die is wel heel, heel erg open voor de ontmoeting. Die wil heel graag verbinding maken. Ja, maar dat komt denk ik vooral omdat ik in al die gevallen ook alleen was. Dus vaak is het zo als je met z'n tweeën bent. Bijvoorbeeld als ik met mijn vriend reis en we zitten met z'n tweeën achter in de taxi. Dan ga je met elkaar praten. En de chauffeur is dan alleen maar een soort middel om jou van punt A naar punt B te krijgen. Ja, het moment dat je alleen bent en je moet iets ventileren of je moet iets kwijt, of je denkt, oh, ik kan met deze man praten, dan is dat heel prettig en dan gaat het bij mij heel snel. Maar het is ook die verwondering waarmee je naar je schaduw kijkt, denk ik. Ja, zeker. Ja, Ja, een soort nieuwsgierigheid heb ik ook wel, ja. Ja. We hebben het nou helemaal niet kunnen hebben over de filmpjes voor het Rijksmuseum, voor de slavernijtentoonstelling. We hebben het over heel veel dingen niet kunnen hebben, maar gelukkig ook over een aantal dingen wel. Het was heel fijn dat je er was. Dank je wel. Het prachtige boek van Aimé de Jong, Dagen van Zand, ligt in de winkel. Maandag, dan zit ik er weer. En dan praat ik met schrijver Hanna Bervoets. Niet alleen verscheen van haar hand een nieuwe verhalenbundel, Een Modern Verlangen, maar ze schreef ook het Boekenweekgeschenk, Wat wij zagen. En door de corona is de Boekenweek uitgesteld. Maar het gaat nu toch gebeuren vanaf 29 mei. Dat dus maandag. En zo direct op deze zender Vink. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.